Μητσοτάκης γρουλώνει τα μάτια του και αυτό είναι πολύ κακό. Η μάνα μου έλεγε: άνθρωπος που γρουλώνει τα μάτια δεν είναι για τίποτε. Βγαίνουν έξω τα μάτια, λες και είναι η γαρίδα. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Τα λέμε, εμείς καιρό τώρα. Όχι. Κάπως το ακούγεται όταν το λέει ο Λεβέντης όμως. Γιατί, τι, εκπλησόμεθα. Κρίνουμε πολιτικά τους ανθρώπους και τους πολιτικούς με την πολιτική τους παρουσία, τις θέσεις τους, τις πράξεις τους. Πολιτικό είναι τα μάτια. Όχι την εξωτερική εμφάνιση. Δεν είναι εξωτερική εμφάνιση. Δεν είναι. Εξωτερική εμφάνιση είναι. Τι είναι. Γούρλωσαν τα μάτια, παιδί μου, βγήκαν να ειδοποιήσουν. Κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά στον εγκέφαλο και βγήκαν να κάνουν ειδοποίηση. Τα μάτια του Κυριάκου. Ναι, εκ μέρους του εγκεφάλου. Δηλαδή. Υπάρχει τεχνική βλάβη στο λειτουργικό μας σύστημα. Και... ανακοίνωση είναι. Και όλο αυτό. Ναι. Ο πρόεδρος δουλεύουμε για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Αλάρμι είναι. Error. 404. Error βγήκε. Πολιτικό είναι. Δεν είναι εμφανισιακό. Α, και εγώ νόμιζα ότι είναι. Όχι, παιδί μου. Είναι λάθος. Έχει γίνει κρασάρι. Όλο αυτό που πες εσύ έτσι το λέει ο Λεβέντης Γαρίδα. Ναι. Γαρίδα άλλο λέμε όμως. Τις γκόμενες γαρίδα που λέγαμε παλιά. Και αυτό που τρώμε. Και ο Κυριάκος είναι γκόμενα γαρίδα. Λέει πετά το κεφάλι και κρατά το σώμα. Είναι γκόμενο σκέτο. Ό,τι γκόμενο θέ μου. Ό,τι γκόμενο θέ μου. Δεν είναι σκέτο, Κυριάκος. Σήμερα είναι Πέμπτη για μας. Είναι Πέμπτη. Επειδή δεν ήρθαμε χτες. Η Ελληνοφρένα της Πέμπτης. Ναι, γίνεται Παρασκευή. Χθες γιατί δεν έγινε Παρασκευή όμως που δεν ήρθαμε χθες. Χθες γιατί έγινε. Όχι, αύριο δεν έχει. Αύριο είναι Σάββατο. Ότι μην τα αλλάζουμε. Το Σάββατο δεν αλλάζουμε τίποτα. Γιατί έγινε χθες Νιφλής Day. Γιατί έπρεπε να διαχειριστεί. Εμείς είχαμε πάει Ρόδο, να το πούμε αυτό. Είμαστε στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο, στο Ρόδος Παλάς. Ό,τι δεν κατάλαβα. Ναι. Δεν θα κάνουμε και μεσοβδόμαδα ταξίδια, επειδή τι. Ναι, μα είχε, τι δέσμευση είναι αυτή. Είχε activities κάναμε εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο. Το activities είναι όπως λέμε ακτίμιαουλί. Activities. Αυτό βρέα αποστόλη. Άρχισε με το χωρατά. Τη Πέμπτη ήταν αυτό, ήταν αστείο Πέμπτη. Ώστε να πας το βράδυ στη Λάρισα να τα πεις κανονικά. Δεν θα πω τέτοια. Τώρα κάνω την προπόνηση. Οπότε είχαμε πάει στη Ρόδο χτες. Θα μιλήσουμε για τη Ρόδο. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Όλα αυτά που έγιναν εκεί στη ΓΕΣΕΕ το συνέδριο. Άκου εδώ τον Νιφλή, έβγαλε τους πάντες. Βγαίνει ο Πρωτούλης, βγαίνει συνδικαλιστές. Ο Πρωτούλης έλεγε ότι κύριε Νιφλή, σας ακούμε την εκπομπή σας. Μα τι ακούνε και αυτοί οι κνήτες. Δεν είναι κνήτης πια ο Πρωτούλης, είναι λίγο μεγαλύτερος. Είναι γεροκνήτες. Ούτε γεροκνήτες. Εντάξει. Είναι ένα θέμα τώρα. Ναι. Αλλά να μείνουμε λίγο στον Κυριάκο, γιατί έχουμε πολύ Κυριάκο σήμερα. Επειδή λείψαμε και χθες, μίλησε, μιλάει παντού. Κυριάκος βγαίνει κάθε μέρα, κάνει και μια ομιλία. Είναι on tour, είναι on tour. Ναι. Πήγε προχθές. Όπου πάω και εγώ, δηλαδή, στα Σεπόλια. Τρόπο, δεν ξέρω τι γίνεται. Όχι, Σεπόλια δεν έχω πάει. Στα Σεπόλια προχθές πήγε σε ένα μαγαζί με οδικά πτηνά. Το έχει. Το κυκλοφορεί ευρέως. Και τι είχε μέσα. Βρήκε τις συναδέλφους δημοσιογράφους. Περίπου. Καλώς τώρα. Κυριάκο μου, είμαστε αδερφέ, να φτιάξουμε την Ελλάδα. Τι είναι αυτό ο παπαγάλος αυτός. Αν του πω δηλαδή ψήφισε Κυριάκο, θα το πει όχι. Ψηφίζω Κυριάκο, ψηφίζω Κυριάκο. Θα δυσκολευτεί λίγο. Κυριάκο, Κυριάκο. Τι να το πείτε εσείς. Κούλι, κούλι. Μιλούσε τελικά ο παπαγάλος. Στο Skype πήγε. Όχι καλέ. Έλα υπερβολές. Μα άκουσα κάποια γνωστή φωνή δημοσιογράφου παπαγάλου. Πια. Άκουσα ένα παπαγάλο που μου θύμισε κάτι. Γιατί δεν υπάρχουν άλλου παπαγάλοι. Υπάρχουν, σωστά είναι πιο συγκεντρωμένοι. Άσμα μου που είναι συγκεντρωμένοι, ότι δεν μπορείς να καταλάβεις, το λες παπαγάλος, βάζει μια. Ότι δεν μπορείς να καταλάβεις. Τα βαθιά νοήματα. Δεν που είναι βαθιά. Τελικά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και τα ριχά νοήματα. Mm. Από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε. Πήγε εκεί και μιλούσε και έλεγε για τον παπαγάλο. Στην κυρία που είχε τους παπαγάλους. Λέει, αν του πω να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Κάποτε ψηφίζαν τα δέντρα. Τώρα γιατί όχι. Ναι. Να μην πάει κι αλλού. Και... τι είναι πάνω στα δέντρα. Το κατάλαβε λέγοντάς το και ο ίδιος ότι είναι δύσκολο να το πει. Το είπε, το αυτό ανέρεσε, αλλά εμείς βάλαμε ένα παπαγάλο εδώ να υπάρχει έτσι να. Για να ακούγεται. Ήταν η Νέα Δημοκρατία είναι που είχε κάνει παλιά μια διαφήμιση. Ναι, τα παπαγαλάκια με τα παπαγαλάκια. Τότε επί Καραμαλή που πάλι τα παπαγαλάκια στρεφόντουσαν κατά μια κυβέρνηση και πάλι τα μέσα ενημέρωση έφταιγαν για. Που δεν αναγνώριζαν το έργο, το θεάριστο τη κυβέρνηση. Χρεοκοπήσαμε ένα χρόνο μετά που έφυγε ο Καραμαλή και τελικά επιβεβαιώθηκαν τα τότε παπαγαλάκια και όχι ο Καραμαλή, η κυβέρνηση Καραμαλή. Ο Κυριάκος χθες βράδυ έδωσε και συνέντευξη στην Ελιστάη, δεν ξέρω αν το είδες. Είναι η πρώτη εκπομπή της Ελιστάη στο Open Mind. Και ξεκίνησε και με Κυριάκο. Ναι, εντάξει, ωραία ιδέα. Περιορέξιος. Εκεί λοιπόν είπε. Τώρα τι μπορώ να πω. Ένας ακόμη Μητσοτάκης πρωθυπουργός είναι αυτό που λέμε οικογενειοκρατία, είναι εξέλιξη, είναι οπισθοδρόμηση, τι θα μπορούσαμε να πούμε. Ίσως μπορείτε να πείτε με μεγαλύτερη ασφάλεια τώρα ένας Κυριάκος πρωθυπουργός. Κυριάκο, Κυριάκο. Θα έχουμε ένα Κυριάκο πρωθυπουργό. Mm, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Όχι, δεν το λέει, δεν το πιστάει αυτό. Είναι από τη γνωστή ταινία. Αλλά θα έχουμε Κυριάκο πρωθυπουργό και το λέμε τέτοια μετριοφροσύνη. Ρίχνει και λίγο τη φωνή. Οπότε έτσι απάντησε στην Έλλη Στάη. Τον ζόρισε εκεί η Έλλη. Δεν καλά, δεν την είδα όλη τη συνέντευξη, αλλά τι να ζορίσει τώρα. Τι θα πει ζορίζω. Εντάξει, έχει ένα πολιτικό απέναντι, έχει να το πει. 15-20 Δεν την είδα όλη, δεν έχω άποψη. Δεν θα μιλάμε άμα δεν έχουμε δει. Θέλουμε να είμαστε τεκμηριωμένοι. Τι λες, μόνο σε μέσο ενημέρωση δουλεύουμε. Α, εντάξει, ναι. Δεν ότι θα μιλήσουμε τεκμηριωμένα, τώρα δεν το ζόρισε. Σωστό και αυτό. Λες και αυτοί που ακούμε θέλουν τεκμηρίωση. Σιγά, ναι. Ο, αλλά αντάλλον. Πριν το δημοτικό, πού πήγαινες εσύ? Στο παιδικό. Στο προνήπιο, προνήπιο. Ναι, ναι. Προνήπιο. Νήπιο μετά το. Α, μετά το νήπιο δημοτικό. Το κτίριο που στεγάζεται το νήπιο, πώς λέγεται? Νηπιαγωγείο, νηπιακό σταθμό. Νηπιαγωγείο, λες εσύ. Λάθος, ο Τσακαλώτος μας λέει το σωστό. Καταρχάς, το θεωρώ απαξιωτικό να βλέπεις σε μια κυβέρνηση που για πρώτη φορά χτίζει ένα κοινωνικό κράτος και έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για τα παιδιά, από τα σχολικά γεύματα, από το να μπορεί να υπάρχουν κάπου που το παιδί να πάει σε νηπιαγωγικό σταθμό. Σε νηπιαγωγικό σταθμό. Έτσι θα λέγεται, ναι. Πια. Νεφρο νηπιαγωγικό σταθμό. Γιατί του έχουν πουλήσει το νεφρό από το νηπιαγωγείο, δεν είναι? Ξέρεις, ξεκινάς και χρωστάς το ένα σου νεφρό. Ναι, με το καλημέρα. Ναι. Στο Λύκειο, μέχρι το Λύκειο φεύγει και το άλλο. Νεφρο νηπιαγωγικό σταθμό. Ωραίο Σαρδάμ. Πάντα ειλικρινή. Ωραίο Σαρδάμ. Δεν είναι σαν το χρονοτούπαλο τη ιστορία που έχει πει. Όχι, όχι, αυτό είναι πιο ωραίο. Α, νομίζω είναι το δεύτερο. Όχι, νομίζω αυτό είναι δεύτερο. Αυτό είναι δεύτερο. Ποιο? Ναι, ναι, το χρονοτούπαλο. Το χρονοτούπαλο. Ναι, νομίζω. Αυτό όμως έχει άλλο, έχει βαθύ νόημα. Έχει βαθύ νόημα, αλλά μην εγώ κρίνω την επιφάνεια. Είμαι επιφανειακό. Ετάπαμε πριν, εσείς που καταλαβαίνετε ούτε την επιφάνεια. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τέλος. Έτσι λοιπόν, νεφρονηπιαγωγικοί σταθμοί υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα και η κυβέρνηση αριστερά έχει φτιάξει τέτοιου. Για τα παιδιά. Να τα. Τι τύπο είναι αυτό. Και με τα νεφρογεύματα. Όποτε μιλάει, θα κάνει 10 Σαρδάμ τουλάχιστον. Θα έλεγες ότι είναι άξιος αντικαταστάτης ναι, Τσίπρα. Ναι, Τσίπρα. Θα έλεγα ότι είναι άξιος τελεία. Ό,τι βάλεις από εκεί και πέρα. Το ναι. Μέλλον Τσίπρα, το ναι, μέλλον ναι, του ΣΥΡΙΖΑ ναι, μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, Δελφίνος. Το μέλλον του Γιώργου Παπανδρέου, το μέλλον της χώρας, το μέλλον του Τσακαλώτος είναι και αριστερό. Νομίζω κάνει πιο ωραία Σαρδάμ από τον Γιώργο. Πολύ πιο ωραία. Πιο ενδιαφέροντα. Γιατί τα ολοκληρώνει. Ο Γιώργος έκανε σε μια συλλαβή το Σαρδάμ, όπως και ο Σιμίδης. Ναι, ναι, ναι, μηδένει στο πηλίκιο. Ναι, τι είναι αυτό τώρα. Ενώ ετούτος κάνει κανονικό Σαρδάμ, ωραίο είναι και η φωνή, είναι και το στυλ. Λέει πολλά, λέει δύσκολες λέξεις. Είχε πει την άλλη φορά 40 ποδαρούσα, δεν μπορούσε να το πει. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία αυτά. Κάνει γιατί βάζει και challenge στον εαυτό του. Δηλαδή, ναι, ναι. Έχει και μια κουλτούρα υπόβαθρο, ανακατεύει θεατρικά έργα, λογοτέχνες. Που δεν τα έκανε ο Γιώργος. Αυτά ήταν μόνο του κατά του καπιταλισμού, του παγκόσμιου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος. Όπως όλοι θυμόμαστε. Όπως όλοι θυμόμαστε, το έλεγε και στη Βούλη για να καταγραφεί. Χτες λοιπόν έγινε χαμός στη Ρόδο. Είναι ωραίο αυτό που η ΓΕΣΕ πάει τα συνέδριά της σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Πού θα τα πάει? Σωστό. Για καταγωγή. Πού θα τα στο πάει? Μοτέλ. Και διάλεξε την άκρη του Θεού για να μην τους πάρουν χαμπάρι κανείς. Και... στη Ρόδο. Καλά πήγε. Στο Ρόδος Παλάς. Ναι. Ναι, πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά, πενταήμερη φάση. Πενταήμερη δεν έγινε, διήμερο έγινε, γιατί δεν θα γίνει το συνέδριο. Όχι, ενώ αυτό που γίνεται στις πενταήμερες. Δεν θα γίνει το συνέδριο. Γιατί ακυρώθηκε. Ναι. Και αυτό το συνέδριο, όπως και το προηγούμενο της Καλαμάτας. Τυπικώς δεν υπάρχει ηγεσία αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν περάσει, έχει λήξει η θητεία της. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει αυτή η διοίκηση συγκεκριμένη. Ναι, ναι, ναι, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ναι. Προφανώς. Έτσι, το λες. Ναι, εντάξει, να το πούμε σωστά. Mm. Είχε μπράβους. Δηλαδή εκεί συμμετέχουν κάποιοι αντιπρόσωποι όπως έχουν βγει από κάτι φανταστικά σωματεία, από κάτι ανύπαρκτα σωματεία, από κάτι εκλογές που σημειώναν άλλα ντάλο νούμερα πάνω, μπρος, πίσω. Εν πάση περιπτώσει αυτοί που πήγαν να μπουν εκεί, αν είσαι εσύ και εγώ εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι, πέρασαν από έλεγχο από κάτι φουσκωτούς. Το αντιπρόσωπο θυμίζει αυτή την μπάνια που λέει αντιπρόσωπος. Λοιπόν, πέρναγαν ναι. Έλεγχο οι εργαζόμενοι, αντιπρόσωποι του συνεδρίου, πέρναγαν έλεγχο από μπράβους. Εντάξει, για λόγους ασφαλείας δεν είναι ότι γίνεται. Δεν ήταν εργαζόμενοι αυτοί. Εντάξει, ασφάλεια πάνω απ' όλα. Τι ασφάλεια, η ΓΕΣΕ, το εργατικό σωματείο της χώρας. Νόμος είναι η ασφάλεια του εργάτη. Το ανώτατο, ναι, γι' αυτό το έκανε. Αναθέτησε μπράβους να φυλάνε από άλλους εργαζόμενους το χώρο. Τι ανάγκη έχει, τι συνδικάτο είναι αυτό που έχει ανάγκη μπράβους? Ξεκινάμε από αυτό. Η ΓΕΣΕ. Α, η ΓΕΣΕ. Αυτό ακριβώς. Ένα ήταν. Εκτός κι αν είναι από τα αφεντικά. Θέλω από τα αφεντικά να προστατευτούν. Όχι, όχι δεν ήταν αυτά. Ποια τα αφεντικά. Το κεφάλαιο. Μα τα αφεντικά και το κεφάλαιο. Μην τους αλώσει το κεφάλαιο. Επίσης δεν θέλαν δημοσιογράφους. Ναι. Απέκλεισαν τους δημοσιογράφους και αναγκάστηκε και η ΣΥΑ να βγάλει ανακοίνωση. Τι συνέδριο είναι αυτό, τι μαγείρεμα θα γίνει εκεί μέσα, ήθελα να γίνει, για να αποκλίνουν και δημοσιογράφους. Να βάζουν και μπράβους με φουσκωτά. Με φουσκωτούς. Να ελέγχουν σε τέσσερις βαθμίδες ο έλεγχος. Ναι. Όχι σε μία πόρτα. Τέσσερις πόρτες για να περάσουν μέσα. Πολύ μελετημένα, όλα και πολύ καλά. Ναι, αλλά δεν, δεν πήγε καλά. Δεν ίσχυσε όμως, πέρασαν αυτοί που ήταν να περάσουν, όπως είδαμε χθες. Πέρασαν και επειδή βλέπω μια ταραχή στη δημοσιογραφία και στο πολιτικό σκηνικό, ότι τι είναι αυτά τα πράγματα που πάμε. Δεν τους έχει ανησυχήσει και δεν μου ταραχτεί που η ΓΕΣΕ όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για τον εργάτη και δεν υπάρχει μισός εργάτης σε αυτή τη χώρα που να πιστεύει ότι αυτοί τον εκπροσωπούν. Με τις μαϊμουδιές, με τις νοθείες, με τους μπράβους, με τα πεντάστερα ξενοδοχεία, με τα γυρολογήματα από εδώ και από εκεί, τίποτα από αυτά. Και που είναι και πλήρως αποδομημένη στη συνείδηση του εργάτη και του όποιου. Ξεφτυλισμένη τελείως. Ναι. Αυτά όλα δεν τους ενοχλούν, τους ενόχλησαν που μπήκε το πάμε μέσα. Ναι. Αυτό είναι. Και ποιους ενόχλησε. Τζίμερο, Μιχαλολιάκο με ανακοινώσεις. ΣΥΡΙΖΑ στη μισή του ανακοίνωση. Κινάλ. Νέα Δημοκρατία και λοιπού συγγενείς. Εντάξει, αυτούς που έπρεπε. Λοιπόν. Αυτούς που έπρεπε να, αυτοί που έπρεπε να ενοχληθούν ενοχλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Έχουν υποθεί πολλά για όλο αυτό. Ο αντιπρόεδρος, ένας στέλεχος μάλλον, γιατί τώρα δεν είναι έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει δίκηση, ο κύριος Κιουτσούκης από την ΔΑΚΕ, χτες το πρωί βγήκε στα κανάλια και μιλούσε. Ήταν στη Ρόδο, συμμετείχε εκεί στα ντράβαλα που έγιναν και βγήκε χτες το πρωί και είπε το εξής. Όποιος έχει αντιρρήσεις. Προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Αυτό λέει ο νομικός πολιτισμός της πατρίδας μας. Δεν παίρνει τα ξύλα και τα κοντάρια και επειδή το ΚΚΕ έχει ως πολιτική θέση και απόφαση ότι οι εργαζόμενοι είναι μόνο ενός είναι κομμουνιστές και ανήκουν στο ΚΚΕ και αυτό που επιδιώκει από ό,τι φαίνεται και είναι σε κεντρική γραμμή με τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, τον κύριο Κουτσούμπα, να ακούσει λοιπόν ο κόσμος ότι πρόκειται για μια παραστρατιωτική εγκληματική οργάνωση αντίστοιχη της Χρυσής Αυγής. Τι παραπάνω έχουν κάνει οι Χρυσαυγίτες από να σπάνε τους πάγκους του λαϊκές των ανθρώπων. Έχουν σκοτώσει, ας πούμε, οι Χρυσαυγίτες. Επίσης, σπάγανε πάγκους συγκεκριμένων ανθρώπων. Αλλοεθνών. Αλλοεθνών. Εντάξει, φιλότιμη προσπάθεια να συγκρίνει και να πει: όλοι γνωρίζουμε ότι είναι παραστρατιωτική οργάνωση το ΚΚΕ. Όλοι το ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε δει τα τάγματα εφόδου του ΚΚΕ που κάνουν ασκήσεις, που ασχολούνται με όπλα. Όλες οι φωτογραφίες των κομμουνιστών είναι με όπλα. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Μέσα στον πανικό του χτες και έκανε και το λιπόθυμο. Στον εμφύλιο πάντως. Στον εμφύλιο. Να το πούμε. Υπήρχαν. Με όπλα ήταν. Με όπλα, ναι, στον εμφύλιο. Ναι. Τι έχουμε. Δεν έχουμε εμφύλιο. Τουλάχιστον έτσι όπως τον είχαμε. Δεν έχουμε τότε. Όπλα. Γι' αυτό δεν έχουμε εμφύλιο. Α, έτσι θα γίνει. Όχι. Δεν ξέρω, λέω. Με όπλα φαντάζομαι. Έψαχνα ποιος, πώς ξεκινάει κάτι. Με πιτσικουλιές. Α, εντάξει. Οκ, okay, να το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, χτες αφού έγιναν όλα αυτά και αφού βγαίνανε και ξερνάγανε τη λύσα τους και είναι πολύ ευχάριστο αυτό και τίτλος τιμής για τους πραγματικούς εργάτες και όχι για τους μαϊμούδες, για τις μαϊμούδες, ενώ γινόντουσαν όλα αυτά και στα κανάλια, εκεί στο ξενοδοχείο το Ρόδος Παλάς είχε καταληφθεί πια, ήταν ανοιχτά, δεν ξέραμε αν θα γίνει χτες το πρωί, δεν θα γίνει το συνέδριο και όλα τα υπόλοιπα. Έχει μια σάλα το ξενοδοχείο. Το λόμπι. Όχι, έχει αυτές τις αίθουσες. Και ήταν, επειδή το ξενοδοχείο αυτό ήταν κλειστό, άνοιξε μόνο για χτες. Φαντάζομαι θα άνοιξε από εδώ και πέρα, δεν ξέρω. Πήγαν λοιπόν εκεί οι εργαζόμενοι, αφού υπήρχαν πάρα πολλοί μέσα του ΠΑΜΕ, και βρήκαν ένα πιάνο. Το οποίο ήταν σκεπασμένο. Εκεί σε αυτές τις σάλες που γίνονται χωρί ναι, κτλ. Ναι, ναι. Το ξεσκέπασαν, υπάρχει ένα σχετικό βίντεο και άρχισε να παίζουν ένα τραγούδι. Και μαζεύτηκαν όλοι εκεί. Διεθνή. Αυτοί που είχαν. Όχι τη διεθνή, ένα άλλο του Λοΐζου. Αυτοί που είχαν τους λωστούς πριν, που είναι κακοί, που. Κάνανε ό,τι κάνανε, που είναι τάγμα εφόδου, που είναι, ήταν το πιάνο και μαζεύτηκαν γύρω από αυτό. Ό,τι θα έκανε και ένας Χρυσαυγίτης. Ό,τι θα έκανε ακριβώς ένας Χρυσαυγίτης. Ας πούμε. Λοΐζο παίξαν στο τσάμπα ή είχε βάλει τα ρήφα η άλλη. Όχι, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα ακούσουμε και με αυτό θα πάμε και στις διαφημίσεις. Ξεροβόρη μέσα στη φωτιά, στη δουλειά και στον αγώνα. Κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο τρόπος για να γυρίσει τη ζωή να προχωρήσει. άλλο στο γιατί. Να καρπεί σήμερα να βγει το ψωμί. Στη δουλειά και στον αγώνα. Κόντρα πάμε στο χειμώνα. Ο Μητσοτάκης γρουλώνει τα μάτια του και αυτό είναι πολύ κακό. Η μάνα μου έλεγε: άνθρωπος που γρουλώνει τα μάτια δεν είναι για τίποτε. Βγαίνουν έξω τα μάτια, λες και είναι η γαρίδα. Εδώ έχουμε πολιτικές απόψεις από τον Βασίλη Λεβέντη. Εντάξει, τι θα πει άλλο. Τοποθετείτε για το γίγνεσθε, το πολιτικό. Κάτσε, μην χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί από ό,τι φαίνεται. Όχι επειδή δεν θα μπει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν θα μπει ο Λεβέντης. Από ό,τι φαίνεται πάντα. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, αλλά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις. Για τον Καμένο έτσι λέγανε. Για τον Καμένο έτσι λέγανε, έχεις δίκιο. Και τελικά. Θέλουμε να δικούμε, γιατί αν πάνε έτσι όπως οι δημοσκοπήσεις λένε, η επόμενη βουλή θα λείπουν διαμάντια. Δεν θα είναι μέσα ο Θεοδωράκης, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Άρα τι χάνουμε από εκεί. Δεν θα είναι ο Λεβέντης, από εκεί τι χάνουμε. Αν είναι έτσι οι δημοσκοπήσεις, από τους 145 βουλευτές. Δεν θα είναι σαν δικό του κόμμα. Ναι. Δεν ξέρω, Θοδωράκης. Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο Σταύρος, είναι και οι άλλοι. Δεν θα είναι από τους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι μισή. Δεν και φαίνεται... εκεί σπαράζω πραγματικά, γιατί είναι διαμάντια όλα αυτά. Βέβαια θα μπουν, αν είναι έτσι όπως τα λένε οι δημοσκοπήσεις, θα μπουν άλλοι τόσοι νεοδημοκράτες. Που okay, εκεί ξέρω, σίγουρα, έχουν σίγουρα, μια εμπειρία, μια χαρά δεν είναι ότι θα μείνουν εκτός. Το Πασόκ να μπει. Δεν θα μείνει εκτός άτυρας, ας πούμε, η Βουλή. Όχι, όχι. Το Πασόκ θα μπει, τι δεν θα μείνει. Μεγάλο οικονόμου, αν θα μπει, αυτό είναι ένα θέμα. Το Πασόκ θα μπει. Το θέμα είναι ότι βλέπω εκτός κάδρου Λαφαζάνη, Ζωή, αυτά με σπαράζουν εμένα. Και εμένα, αλλά και τώρα είναι εκτός κάδρου. Δηλαδή είναι εκτός κάδρου, αλλά δεν είναι ότι φαίνεται. Τι συνηθίσαμε, ας πούμε. Ναι, δεν είναι η απόλυτη. Δεν μάθαμε και ποτέ, 6 μήνες ήταν. Δεν είναι ότι... Ναι. Όχι, ήταν παραπάνω βουλευτές. Η Ζωή. Υπουργή ήταν. Ναι, η Ζωή ήταν και. Καλά, δεν είχε. Ως πρόεδρος Βουλής. Ναι, ναι, εκεί το ταλέντο αναδείχθηκε, έχεις δίκιο. Πριν τι είχε, κάτι πήρε το χηματάκια, σε σποτοειδό. Ναι, σαν βουλευτή να δεν αναδεικνύεται. Εκεί θέλει να είσαι πρόεδρος, να πηγαίνεις εκεί, να λες ποιος είσαι εσύ. Τι είστε εσείς. Με το γυλαίκο το κίτρινο Λαφαζάνη. Ναι, ναι, αυτά είναι. Θα κάνουν αυτά τα ακτιβιστικά. Δεν ξέρω, μπορεί να μπουν, δεν το ξέρουμε αυτό. Μην κάνουν ντου και μπουν, εγώ δεν φοβάμαι, δεν ξέρω τέτοιε επαναστατικέ διεργασίε. Και αυτή ντου, ποιο άλλο. Εκτός και αν μπουν πάλι τα ΚΝΑΤ πλάτη στη Βουλή και δεν αφήσει μέσα να μπει ο Λαφαζάνης και το Ζωή. Ναι, αυτό ακριβώς. Λέει εδώ ο Νίκος και άργησε το πάμε. Έπρεπε να είχε κάνει χρόνια πριν. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Λέει και ο προηγούμενος όμως, ο Δημοκράτης, μεροληπτική δημοσιογραφία για τη ΓΕΣΕ και το πάμε. Τα ρόπαλα των τραμπούκων του πάμε γαργάρα. Πού ήταν τα ρόπαλα, δεν τα έδεκα. Στα πλάνα δεν είδαμε. Δεν ήμασταν εκεί. Πήγαμε στη Ρόδο, δεν λέω. Αλλά είχαμε πάει για νεροτσουλήθρες. Από το πρωί παίζαν κάτι ρόπαλα και λωστή. Πού είναι όλα αυτά, τα έδεκα κάποιο. Πού δεν τα ψάχναμε. Κατεφημισμό. Ναι, δεν πειράζει. Να συνεχίσουμε λίγο με Βασίλη Λεβέντη, γιατί μίλησε. Δεν είπε μόνο. Τι άλλο είπε, πάλι το Μητσοτάκη. Μίλησε. Ο Μητσοτάκη έχει σύνδρομο Graves. Είναι αυτό με τα μάτια τα έξω. Δεν ξέρω τι έχει. Δεν μας νοιάζουν. Είναι αυτό που αυτά. Λέμε με το λειτουργικό σύστημα. Δεν μας από το λειτουργικό. Μήπως ξέρει κάτι επιστημονικά ο Λεβέντης. Όχι. Και δεν είναι μόνο τέτοιος. Και ο Λεβέντης δεν στέκεται μόνο στην επιφάνεια, πήγε και σε βάθος. Ο Μητσοτάκης είναι ένα τομάρι. Να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, δεν το λέω υβριστικά. Ένα τομάρι που όλους να μαζί πεθαμένους θέλει. Έχει τέτοια αρχομανία η οικογένεια Μητσοτάκη. Αν δεν γίνει πρωθυπουργός θα πάθει έμφραγμα, το καταλαβαίνεις. Και σένα μπορεί να σε φάει ζωντανό και τα παιδιά εδώ, τους συγχολήπτες, όλους. Όλους. Ό,τι τρώει ο καθένας καλό είναι. Ναι. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός όλο αυτό. Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός. Ο Βασίλης Λεβέντης μιλάει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχουμε... Το Μάρι. Ναι, απέχουμε. Τι κάνει το Εσούρου. Απέχουμε λίγο από τις εκλογές. Ναι. 1,5 μήνα από τις ευρωεκλογές και δεν ξέρω πόσο από τις βουλευτικές και έχουμε αρχίσει πολύ καλά. Το Μάρι ο ένας. Ναι, ο Λεβέντης όμως τα λέει. Τα πάμε, ναι, τα πάμε, ναι, πάρα, δηλαδή, πολύ εγώ θέλω καλά. Να φτάσω τώρα στον Τσίπρα να φτάσουν να λένε τέτοια μεταξύ του. Με τον Τσίπρα ο Λεβέντης είναι και λίγο προβλέψιμο. Ο άνθρωπος που έχει μοιράσει καρκίνους, δηλαδή θα κολλήσει, ναι, με το Μάρι. Πάλι μόνο, ναι. Σιγά τώρα. Το θέμα είναι εκεί να φτάσουμε. Δηλαδή σε πάνε και στην Τώρα και στον Κούλι, γιατί είχε πει και στα παιδιά τη οικογένειά του. Δεν είχε, ναι, πει. Ναι, ναι, δεν είχε μοιράσει μόνο στου μπαμπάδε. Άρα και στον Γιώργο και στον Αντρίκο και, ναι, στον Νίκο. Ναι, ναι, που είναι υποψήφιο και ο Νίκο. Ο Νίκο, ναι, είναι υποψήφιο, ναι, με το Κινάλ. Μετά από αυτά έφυγε από τον Κυριάκο τη μανία που είχε ο Βασίλης Λεβέντης. Παραμένουμε στο Βασίλη Λεβέντη. Μόλις τέλειωσε με τον Κυριάκο που τον είπε Μάτια Γαρίδα και το Μάρι, είπε και για τι προσλήψει που κάνει ο Τσίπρα. Μεταρρύθμιση είναι να πεις, όπως είπα εγώ προχθές στη Βουλή, όσοι διορίζονται φέτος το 2019, μετά τις εκλογές θα τους απολύσουμε. Αυτό είναι αντρίκια. Πρέπει να μάθουμε τον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές ότι απαγορεύονται αλλοί σβερίσκια. Αυτό είναι. Έχει τον αντρισμό Μητσοτάκης να το πει. Όχι, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ο λίγον γλυκιά, ο λίγον πικρή, ο λίγον χλιαρή και ο λίγον οδοντόκρεμα. Ελαφυρός πάντα, ελαφυρός. Πού ήταν όντως αυτό όλο? Στο Γιώργο Τράγκα. Α, ραδιόφωνο. Θα πάνε στα γιατί ακούω λίγο ραδιοφωνικά. Ναι, ναι, είναι ραδιόφωνο αυτή η εμπειρία σου πια. Εντάξει. Μας αφήνει άφωνος. Αλλά επειδή ήταν διαμάντια, τα διαλέξαμε και τα παίζουμε αυτά τα ηχητικά. Οπότε για να μείνει και στην ιστορία δηλαδή, για να περάσουν. Είναι καλό να γίνεται αναπαραγωγή. Είπε πολλά και λέει πολλά και μάλλον θα λέει πολλά τέτοιο ο Βασίλης Λεβέντης, γιατί είναι και ο μόνος τρόπος να παραμένει στην επιφάνεια. Πας και τσιτώσει κάπως. Πας και τσιτώσει και πας και τσιμπήσει. Ναι, για τσιμπήσει. Γιατί για άλλους λόγους. Δεν είναι λίγο περίεργο, δεν έχει χαθεί λίγο καμένος? Ναι, είχε κάτι προβλήματα υγείας, εμφάνισε την προηγούμενη Κυριακή. Κάπως όμως. Μίλησε, αλλά ναι, είναι λίγο πιο κάτω, δεν ξέρω. Τώρα που πήγε και ο Τσίπρας το συνεταιράκι του μέχρι πριν δύο μήνες στα Σκόπια. Έπρεπε να βγει, να πει, μας λείπει το σχολείο. Βέβαια, αν έχει θέμα υγείας, είναι άλλο. Όχι, όχι, βγήκε. Έχει αρχίσει. Ναι, ναι, πήγε καλά. Οκ, δηλαδή τον είδα την προηγούμενη Κυριακή, ήταν στο Χατζή. Α, στο Χατζή δεν ήταν. Νομίζω, δεν είναι ότι κόλλησε κάποια στολή πάνω του. Όχι. Είχε άλλα. Α, εντάξει. Είχε άλλα. Οπότε τελειώσαμε τον Βασίλη Λεβέντη. Διαφημίσει, εγώ περίμενα. Διαφημίσει πότε θα σκάσουν. Οι προεκλογικές. Ναι, θα είναι ωραία. Αυτά τώρα εκεί θα γίνει. Όλο νόμο. Μόνο του Καμένου. Τότε είχε, η λογική των διαφημίσεων του Καμένου ήταν ότι εγώ προσέχω κάποιο μικρό. Και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση. Την πρώτη με το τρενάκι, στη δεύτερη με το χεράκι που είχε σπάσει το αριστερό. Είναι αναγκαίο κουλό. Καλό. Ναι, βέβαια τον κατάφερε. Ο άλλος όχι γράφει με το δεξί. Τα κάνει όλα με το δεξί. Ναι, ναι, έχει σπάσει. Τα συγχαρητήρια που δίνει ο Πάγιατ έχει παραλιάσει ο Πάγιατ να δίνει συγχαρητήρια όπου σταθεί και που βρεθεί. Πάλι χθες έλεγε συγχαρητήρια. Και σήμερα τον είδα σε κάτι αστυνομίες, έχει πάει επισκέψεις. Κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα, ούτε πολιτεία να είμαστε των Αμερικανών. Εντάξει, φωνιάζει του λαού όμως. Δεν είναι. Δηλαδή δεν το πιστεύει. Φωνιάζει. Έχουν αλλιώς παπούτσια σε όλες εκεί. Ναι, προφανώς. Τόσα παπούτσια μόνο δεν έχει κάνει δώρο. Παπούτσια, αυτά τα παπούτσια που λιώσατε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν το ξέρω. Πάρτε τα τώρα. Μην δίνει ιδέε. Γιατί. Θα το κάνει και θα το παρουσιάσει ο Πάγιατ όπως πρέπει και όπως ξέρει. Με κόκκινη σόλα, λουμπουτέν, πάρε. 3.000 το ζευγάρι. Ό,τι. Ό,τι, γιατί αξίζει. Τι δεν κατάλαβα, πώς θα κάνει πορεία. Θα τζάκρι, πάρει με χορηγία. Η Τζάκρι, να ξεκινήσει. Νοτοπούλ που φοράει και αυτή. Να ξεκινήσει να πάρει. Αχ, Νοτοπούλ, μην μου το θυμίσει. Δεν φοράει λουμπουτέν. Μακάρι να φοράει λουμπουτέν. Τι φοράει. Την είδα προχθές κάτι. Όταν έπεσα Θεσσαλονίκη προχθές. Ναι. Την είδα. Πού ήταν, τι είχαν κάνει, κάτι ήταν, ναι, είχαν μαζί συγκεντρωθεί όλοι. Με τις ροζ, με τις ροζ. Τις ροζ, τις ροζ. Το είδα στο διάλειμμα εδώ μεταξύ της παράστασης. Δεν το είχα δει και μπήκα λίγο στο διάλειμμα να δω λίγο τι παίζει. Τι να μην φορέσει. Ροζ. Και αυτό σας ενοχλεί, αφού είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το κουφετί. Τι χρώμα να φορέσει, αφού είναι ΣΥΡΙΖΑ. Κόκκινο βαθύ. Ναι, όχι, σωστό, σωστό. Αλλά κόκκινο φοράει Τζάκρι. Δεν είναι ότι. Πολύ δεύτερο, ρε παιδί μου. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι ρεφορμιστικό. Είναι ότι είναι πολύ δεύτερο. Είναι δεύτερο επειδή είναι ρεφορμιστικό. Α, η αποστόλη μου να ξέρεις. Και ήταν ροζ, δεν ήταν ένα ροζ, ένα μάτι. Και μάτια. Όχι για τη γόβα, για όλα. Την, ναι, όντως, αλλά την ίδια ροζ γόβα η Τζάκρι δεν θα την έβαζε έτσι. Όχι, δεν την έβαζε. Δεν θα την έβαζε με αυτό το ρούχο, Τζάκρι δεν θα βάζε αυτή τη ροζ γόβα. Η Τζάκρι θα την έβαζε είναι λίγο βελούτε. Εγώ ήταν βινίλ. Αυτό θέλω να σου πω μόνο. Ροζ βινίλ. Έγινα. Τα νεύρα μου, τα νεύρα μου, δεν μπορεί να φανταστεί. Σαν τι. Άστα. Σαν τι ένιωσε νεύρα. Σαν το καπάκι της χλωρίνης. Δηλαδή. Αυτό που τόση ώρα το γυρνάμε γύρω-γύρω μια ώρα και αυτό τίποτα. Πρέπει να ξέρεις σανσκριτικά για να καταλάβεις ότι το πατάμε μέσα για να ξεκλειδώσει. Μάλιστα. Τέτοια νεύρα μου. Τέτοια νεύρα με τις γόβες. Αν είναι δυνατόν. Καλά, και ο ψημιάδης δίπλα τι. Αφού είναι όλοι μέτωπο εκεί. Όχι τι. Τι είμαι, κουστούμι. Α, μην του λες ιδέα. Άντι το. Λέει θα πάμε σε εκλογές με ψωμιάδι, άντιτο, χωρίς άλογο και τέτοια. Όχι, έχουμε 1,5 μήνα ακόμα. Πότε θα αρχίσουν οι κορυφώσεις των καραβαλιών. Βάζουμε και άγαλμα του Μεγαλέξανδρου στην Αθήνα, το είδες. Ναι. Αμαλίας και Βασιλής Σόλγας. Πίσω από το δρομέα να το βάλουν, πίσω κολλητό. Α, στο διάλο. Να κυνηγάει ένα τον άλλον. Ναι. Και είναι ο έφηβος Αλέξανδρος, δεν είναι ο μεγάλος Αλέξανδρος. Α, καλησπέρα. Θα είναι έφηβος, είναι έτσι. Κολυμφαρέλ. Τέτοιος έφηβος. Κάτι δεν ξέρω. Θα έχουμε πάντως και άγαλμα στην Αθήνα Μεγαλέξανδρου. Επί Τσίπρα κι αυτό. Να τα. Επί Τσίπρα κατεβάζουν οι άλλοι τα γάλματα και τα ανεβάζουμε εμείς. Να το επισημάνουμε. Ναι, ναι. Ναι. Σε όλους αυτούς τους πάρα πολλούς στη Βόρεια Ελλάδα που δεν θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει κάτι ποσοστά όμορφα, να πούμε ότι εδώ στην Αθήνα εμείς βάζουμε μεγάλη εξάρτηση. Δεν ξέρεις, περίμενε. Δεν ξέρεις. Ναι, Κυριακή, κοντή γιορτή. Κοντή γιορτή. Δημοσκοπήσεις το λέω αυτό. Βάλανε καμιά δημιουργία στο άγαλμα του Τρούμαν ή. Στο Τρούμαν γιατί να βάλουν. Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει πριν λίγο καιρό. Όχι, δεν έχει. Τώρα θα μη φυλάμε και του μεγάλου εξάρτηση. Το Αλέξανδρο, θα βάλουν κοντά να βάλει μια δημιουργία. Τι βάζουμε τα άγαλματα, τα φυλάμε. Μια δημιουργία για κάθε άγαλμα. Λοιπόν. Έχουμε και δημοτικές. Άλλα. Δεν το έχω προσέξει. Εκτός από τον Μπακογιάννη, ποιος άλλος είναι υποψήφιος? Ποιος δεν είναι υποψήφιος? Τι είναι εκτός από τον Μπακογιάννη? Μας έχουν ζαρίσει. Περπατάς στον δρόμο σε υποψηφίους πάνω. Μισό λεπτό έχει ριάκι, έχει κάνει βροχή λίμνη. Αφήνεις τα μάξι. Να πατήσεις, να ξαπλώσω, να πατήσεις πάνω. Άφησα τα μάξι έξω προχτές. Το πήρανε δημοτική συμβουλή? Όχι. Το κάνανε υποψήφιο? Όλοι οι γυαλοκαθαριστήρες. Έγινε εκλογικό κέντρο. Περίπου. Οι γυαλοκαθαριστήρες είχαν καρτούλες των υποψηφίων της Ηλιούπολης, της περιφέρειας. Δηλαδή, συγγνώμη, θα ψηφίσει κάποιος έναν υποψήφιο επειδή θα δει την κάρτα του στο παρμπρίζ ή στο αυτοκίνητο ή το έντυπο πεταμένο? Θέλουμε άλλου είδους παροχές. Το πρωί δεν μπορώ να ξυπνήσω εύκολα. Να είναι ένας δημοτικός σύμβουλος να με ξυπνάει. Όχι, ρε, πας καλά. Κάτι, να μου μαγειρεύει. Τον εφιάλτης. Γιατί είναι εφιάλτης? Γιατί είναι εφιάλτης. Μπορεί να είναι ωραίος. Να σου μαγειρεύει. Να σου μαγειρεύει. Αν είναι μάγειρας, αυτό είναι καλό. Αν είναι μάγειρας, δεν καταλαβαίνω. Αλλά μην κάνει αυτή. Από το Master's αυτοί του έχουμε και του μάθαμε όλου. Γιατί να μαγατεύουν δημοτικοί σύμβουλοι αυτοί που του γνωρίσαμε? Ναι, αλλά να μην κάνουν αυτές τις διθενιές που φτιάχνουν ένα μπιφτέκι εδώ και ένα καρότο παραπέρα. Όχι, τραχανά. Και τα συνδέει με ένα βαλσάμικο, μια γραμμή βαλσάμικου. Όχι τέτοια. Τι είναι αυτά, αυτά είναι βλακίες. Τραχανά με κόκορα. Το φαΐ δεν είναι. Μπριάμ. Τέτοια. Ναι, μπράβο, τέτοια. Ρεβίθια. Φούρνου. Ρεβίθια. Α, μπράβο. Χωρίς να τα έχει βάλει στη σόδα. Έτσι σκληρά. Έλεγα λοιπόν. Α, ότι πού ήμασταν? Ότι θα είναι και ο Βουλγαράκης υποψήφιος στο Δήμο της Αθήνας. Αν εξέχασα. Ναι. Ο Γιώργος Βουλγαράκης, ηθικό νόμιμο κτλ. Πώς δεν θυμάμαι. Και βγήκε λοιπόν προχτές στην ΕΡΤ ο Γιώργος Βουλγαράκης και μίλησε και αυτός. Με την ευκαιρία ξεκινάει και η Παολίνα Βουλγαράκη σήμερα στο πυρετό. 131 είναι η κόρη του. Καμία σχέση, εντάξει. Μια χαρά ταλαντούχα είναι η κόρη. Λοιπόν. Από τον πατέρα παίρνει. Το ταλέντο. Όχι στο τραγούδι, ή δεν ξέρουμε. Ξέρεις άμα τραγουδάει ο Βουλγαράκης? Τραγουδάει. Τον είχα δει σε μια εκπομπή παλιά σε μήνα. Του Άλτερ, του Άκη Παυλόπουλου, στο πάρτι της ζωής σας που έκανε παλιά. Πού είναι τον Άκη, να φέρουμε καλεσμένο τον Άκη. Να φέρουμε τον Άκη να μας τραγουδήσει όπως τραγουδούσε ο Βουλγαράκης. Ο Βουλγαράκης λοιπόν προχθές είπε τι θα κάνει και αυτός με τα Εξάρχεια. Διότι η μουσιοποίηση της πόλης επέφερε την κατάσταση στα Εξάρχεια που βλέπουμε σήμερα. Τι λέω εγώ? Να ανοίξει ξανά το Πολυτεχνείο, να γυρίσουν πίσω οι φοιτητές, να κατηγηθούν τα Εξάρχεια, να φωταγωγηθούν τα μπαλκόνια, να ακούσω φοιτητικές φωνές στα καφενεία, στα καφέ, έξω στα μπάρ και στην πλατεία. Και έτσι θα σωθούν τα Εξάρχεια. Έτσι η πολιτεία θα μπορέσει να βάλει μια τάξη. Θέλω να πω, από μένα κύριε Κοτρώσο, θα ακούσετε πράγματα αντισυμβατικά. Υπήρξατε και υπουργός δημόσιας τάξης. Και όπως θυμάστε, την εποχή μου δεν γίνονταν τίποτα για την Ολυμπιακή Ασφάλεια. Το θυμάστε πολύ καλά. Είσαστε τυχερός, επειδή ήταν ακριβώς εκείνη η περίοδος. Όσο δουλεύει κανένας, γίνεται πιο τυχερός, κύριε Κοτρώσο. Αλλά. Όσο δουλεύει κανένας, γίνεται πιο τυχερός. Έτσι λοιπόν, άμα είναι δήμαρχος ο Βουλγαράκης, που θα είναι όπως είπε ο ίδιος, είναι σίγουρο, θα καθαρίσει τα Εξάρχεια. Και αυτός. Ενώ δεν τα έχει καθαρίσει παλιά. Ναι, που ήταν υπουργός και δεν είχε γίνει τίποτα. Γιατί τότε δούλευε πολύ και όποιος δουλεύει πάει καλά και τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και τι, όλα ήταν και νόμιμα και ηθικά καταρχάς τότε. Αφενός είχε πολύ. Αυτός είχε ξεκινήσει από τους Rangers. Νομίζω. Τη δεκαετία του 80 ήταν Βουλγαράκης με Μαράκη. Μιχαλολιάκος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ο ξάδερφος. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ξάδερφος. Αυτός έχει το ίδιο όνομα. Ναι, νομίζω. Τα τάγματα εφόδου της ΟΝΕΔ τότε. Ναι. Ναι, αλλά τώρα θα καθαρίσει τα Εξάρχεια. Η ακραία δεξιά εκείνης εποχής. Ας το πούμε και έτσι. Εντάξει. Ναι. Δεν σκοτώνανε. Δεν σκοτώνανε, αλλά τέλος πάντων. Δεν είχαν ιδεολογικό υπόβαθρο υπάνθρωποι και ναζί και τέτοια. Δεν ήταν καμία. Όχι, ναι. Καλά. Και ο Τεμπονέρας που χτύπησε έπεσε σε τέτοιο. Σε χαντάκι έπεσε. Καταλάβω. Σκόνταψε. Που στέλνει Σιριζέο. Δηλαδή, εντάξει. Δεν σκοτώνανε. Ναι, ρε παιδί μου. Θέλω να πω, έχει σημασία αν υπάρχει και ιδεολογία θανάτου από πίσω. Έχει μια σημασία αυτό. Δεν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα οι Rangers με τους Χρυσαυγίτες που είναι δολοφόνοι. Στην ίδια μοίρα, όχι. Στην ιδεολογία τους πιστεύουν ότι πρέπει να σκοτωθούν οι μισοί. Έχει διαφορά. Εδώ μου στέλνει Σιριζέο. Τι σου στέλνει να πει αυτή η Σιριζέο της Ηλιούπολης πια? Να σου κάνω μακαρόνια με κοιμά, μου λέει ο Μιχάλης. Όχι, Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω. Επειδή είπε να είναι μάγειρα, λέγαμε να είναι μάγειρα. Α, να είναι μάγειρα. Ναι. Όχι, Μιχάλη, μου ευχαριστώ. Πήγαινε στου άλλου ψηφοφόρου. Εγώ δεν θα σε ψηφίσω έτσι κι αλλιώ. Το ξέρει. Ναι. Δεν θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ στην Ηλιούπολη. Κάτι είχε κάνει. Ε? Κάτι είχε κάνει. Όχι, λέω στον κόσμο στο Μιχάλη. Προφανώς, αυτό είναι ωραίο. Και εγώ, εξαιτίας της ψήφου του ελληνικού λαού, εμείς έχουμε δουλειές. Να και λέει κάποιος. Όχι, το πέρασες έτσι. Εξαιτίας της ψήφου του. Δεν ήμουν σίγουρος. Του ελληνικού λαού, εμείς έχουμε δουλειές. Σάτιρα εννοείς. Μπράβο, γενικώς. Ναι. Τι, δεν έχουν παραλάβει δουλειά αυτή. Ναι, αλλά το έχουν παρακάνει λίγο λαός. Με πολλούς τρόπους. Με πολλούς τρόπους. Για να μας κόψουν από κάπου ή να αναλάβουν αυτή. Δεν σιγά ότι είναι κάτι επικίνδυνο για το σύστημα τώρα. Άσε μας από εκεί συστημικά. Λοιπόν. Επειδή φόρησε τη φουστανέλα, έγινε σαν συστημικό. Μήπως θα στηρίξετε Βουλγαράκι. Δεύτερη Κυριακή. Εγώ θα ψήφιζα. Α. Παίρνουμε για να το κλείσουμε. Μιλάω ακόμα αυτό το λύκειο το νύρε. Ναι. Για να κλείσουμε το Βουλγαράκι, θα πει μετά αυτό που θες. Γιατί θα κερδίσει ο Βουλγαράκι στο Δήμο? Για Βουλγαράκι είναι αυτό που λέει. Γιατί έχει χωρίσει τον Τζέκο. Περίμενε, μισό λεπτό. Έτσι λένε. Καταρχήν, κύριε Κοντρώνη, σου έκοψα το μουσί. Και όταν λέμε έκοψα το μουσί, για να πείσω ένα συνεργάτη μου ότι είμαι αποφασισμένο να διεκδικήσω το Δήμο, μου λέει θα σε πιστέψω μόνο όταν κόψει το μουσί. Λοιπόν, έκοψα το μουσί. Μπράβο! Άρα θα κερδίσει το Δήμο. Τέλος. Και αν του λέει άλλο, κόψα τέτοια σου. Δεν του το είπε. Άρα θα κόψω τα τέτοια μου. Δεν του το είπε. Ορίστε, φόρμουλα, πάρτε. Τι έλεγες πριν. Έχει λέει υποψήφιο, κατεβαίνει με τον Βουλγαράκη, λέει ένας φίλος εδώ. Ναι. Ο Χρήστος Τζέκος, με 1000 λέει θα τρέχει ο συνδυασμός. Ο προπονητής του. Τι το είπες. Που είχε δώσει τη μηχανή εκείνο το μοιραίο βράδυ που φταίει ο Τζέκος, που είχε δώσει τη μηχανή και πέσαν τα παιδιά στη Γούναρη. Ναι, ναι. Είχαν φάει την Τούμπα ο Θάνος και ο Θάνου και ο Κεντερής. Ναι, και δεν είχαμε αυτή τη Ολυμπιακή φλόγα να κάνουμε τέτοια. Παραλίγο θα την ανάβαμε με διακόπτη. Τη φλόγα και πήγε τελευταία στιγμή. Καλά, δεν είναι. Εκκλησιαστικό θαύμα να μην σε αναπτύρα. Θα τα ανάβανε κάπως αλλιώς. Αυτός ο Τζέκος ήταν υποψήφιος. Αυτός ο Τζέκος. Αυτός ο Τζέκος. Ο συνδυασμός γίνεται καλύτερος. Που είχαν πάει να φάνε ένα τόστ. Τα παιδιά τι θυμάσαι. Που είχαν πάει. Ήταν όλο αυτό για να γλιτώσουν τον έλεγχο όλα αυτά. Και μας έμεινε το πλοίο Κεντέρης τελικά να τρέχει. Υπάρχει το έολος Κεντέρης. Όχι, πάει και αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, εξαλωμήνυμα γιατί θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε τέσσερις υποψήφιους ευρωβουλευτές σήμερα μαζί μας. Ο ένας είναι ενεργεία ευρωβουλευτής, ο Γιώργος Κίρτσος. Τον ευχαριστώ για όσα έχει κάνει στην Ευρωβουλή. Έχουμε τον Άγιο τον Μερούτη, έχουμε τον Δημήτρη τον Μελάκη, έχουμε και τον Λευτέρη τον Βαρουτσί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Ω, συγγνώμη Βασιλική μου, σε ξέχασα. Άξιζε που την ξέχασε γι' αυτό το «ο». Ναι. Κυριάκος, ξέχασα τη Βασιλική, δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η Βασιλική. Α. Μια υποψήφια ευρωβουλευτής. Γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Τώρα. Λέει, Βασιλική, δεν έπρεπε το Τσίπρα να ψηφίσει. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Αυτό το «ο», μόλις το ανακαλύπτει, είναι πολύ ωραίο. Οπότε ναι. Άξιζε που την ξέχασε και γι' αυτό το κρίναμε άξιο μετάδοση όλο αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Έπρεπε, ναι. Λέει εδώ η ακροάτρια η δασκάλα. Ναι. Που παίρνει τη λέει, τι λέει. Καλησπέρα με τρεις τελείες και ξέρω σε ποια καλησπέρα αναφέρεται. Οι ροζ γόβες της Νοτοπούλου είναι τύπου νέων για ληστερές. Τι είπα, κοβινίλ. Λέει εδώ νέων. Χαζά. Κάτι άλλο. Πάμε παρακάτω. Εσύ είσαι της προηγούμενης δεκαετίας που φόραγες τις βινίλ. Τώρα φοράνε όλοι νέων. Εντάξει. Ανανέωση καρδαρόμπα. Βλάχα, οι άλλοι. Ναι. Βλάχα, λοιπόν. Και συνεχίζει η Φωτεινή. Θα ήθελα να μου πείτε χωρίς καμία ερώτηση χρόνια πολλά γιατί έχω τα γενέθλιά μου. Πόσα. Αυτό ήθελε να αποφύγει προφανώς. Πολύ χρόνο να είσαι, γερή να είσαι, δροσερή φωνή. Πολύ πάντα πολλά. Έτσι να είναι και με απόψεις όπως τις έχεις. Καλά κουράγια με τα σχολεία και τα παιδάκια εκεί στοιχείο. Element. Ναι. Στοιχείο. Ναι. Γιατί δεν κατάλαβα. Αυτό που προηγούμαστε της παράστασης. Δεν είχε air conditioning. Έχει air conditioning. Μιας και είπες για την παράσταση. Λοιπόν, το είπαμε και πριν. Δεν το είπαμε. Σήμερα το βράδυ η καθαρή εξόδιος Τσολιάς and the Τσόλια Band στη Λάρισα στο Μήλος 1927. Παντού Μήλος εδώ μεταξύ. Έχει Μήλος. Μήλος, όλη χώρα Μήλος γίναμε όλοι παντού. Οπότε μαζί με την Μυρτώ Βασιλείου. Ξεκινάτε μετά την εκπομπή από εδώ, πάτε και το πούλμαν. Φεύγουμε κατευθείαν για Λάρισα, ναι, το πούλμαν της Νίκης. Στον Γκάμπο. Στον Γκάμπο. Ναι. Σε κάθε πόλη λες κάτι για την πόλη, εκεί τι θα πεις. Έχεις σκεφτεί. Τυριά τέτοια, ξέρεις. Τυριά και τέτοια. Ο Βόλος είναι ο εχθρός και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εμφύλοι και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, ΑΕΛ και όχι Ολυμπιακός Βόλου. Ναι, ναι, ναι. Βυσσινή Θιέλα Σούζα τα λογάκι και όλα αυτά. Να μείνουμε λίγο στον Κυριάκο, γιατί ξέρεις τι. Όπως όλοι αυτοί που αναλαμβάνουν και με τόση μανία πρωθυπουργικά ή άλλα καθήκοντα, δεν το κάνουν για τα αξιώματα. Αλλά. Θα το κάνουν για να προσφέρουν στον τόπο. Για να προσφέρουν στον τόπο. Δεν θα μπορούσα, κύριε Στάι, να μην είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και η ανάληψη αυτής της βαριάς ευθύνης, για μένα, ίσως επειδή έρχομαι από μια πολιτική οικογένεια, δεν δίνω τόσο μεγάλη σημασία. Ούτε στη δόξα, ούτε στα οφίτσια, ούτε στη χλειδί της εξουσίας. Μπράβο! Τα έχω ζήσει από μικρός, τα έχω απομυθοποιήσει. Κυριάκο, Κυριάκο. Είμαι στην πολιτική. Μπήκα στην πολιτική για να κάνω τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες. Μπήκα στην πολιτική γιατί μου αρέσει να λύνω περίπλοκα προβλήματα. Γι' αυτό μπήκε στην πολιτική. Αυτό το χισιμψί ίσον χι τετράγωνα. Τέτοια. Ναι, όπου διπλώνει το χάρτη και η Κρήτη πρέπει να κολλάει στη Μακεδονία για πολύπλοκα αυτά θέματα. Είναι γρήφη, δεν είναι τώρα. Γι' αυτό μπήκε στην πολιτική. Υπάρχει μέχρι τώρα ένας πρωθυπουργός που έχει πει «Εγώ μπήκα για τα αξιώματα» ή για τα φράγκα. Ναι, τα αξιώματα. Εγώ δεν νομίζω ότι μπαίνουν για τα φράγκα. Τα αξιώματα είναι πιο γερό ναρκωτικό σε αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί φέρνει μακροπρόθεσμα φράγκα. Δεν είναι μωρέ φράγκα, ναι, μάτια με τα φράγκα. Ό,τι λείπει σε σένα, νομίζω ότι έχει ανάγκη ο Κυριάκος από φράγκα. Μια συντήρηση της οικογένειας. Ναι, την έχει φροντίσει αυτός που έπρεπε να φροντίσει για 10 γενιές. Για τα αξιώματα ή για να προσφέρει. Εντάξει, αυτό τελειώνει εκεί κάθε συζήτηση. Τέλος. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, τίποτα άλλο. Τι έχεις πάθει? Τι έχω πάθει? Θα τους ξεπλύνει σιγά σιγά. Κρίση λογικής έχω πάθει. Όχι, έχουν 15 λόγους να τους κάνουμε κριτική. Αν μένουμε σε αυτό, δεν πάει πουθενά αλλού. Μάλιστα, ύποπτο. Okay. Χρυσαυγητισμός. Στα μυαλά ακόμη και προοδευτικών σε εισαγωγικά ανθρώπων. Κοίτα και τα λωστάρια, εντάξει. Άντε βρε κατούρα που τυχάμω. Θα μου πει εμένα. Και λίγα συνέβησαν. Και λίγα και πολλά ανέχθηκαν. Ότι δηλαδή θα έπρεπε να γίνει αυτό το συνέδριο. Ξαναγυρίζουμε στο πάμε. Άντε πάλι. Ότι, ναι, με άναψες. Ότι θα έπρεπε να γίνει αυτό το συνέδριο. Καθόλου. Ότι θα έπρεπε να γίνει. Αφήκης φλόγας είσαι. Ναι, ναι. Δεν έχει και ήλιο. Ότι θα έπρεπε να γίνει αυτό το συνέδριο, να πάνε να ψηφίσουν όλοι αυτοί οι μαϊμουνδαρέοι, να κρατάνε τον κόσμο κάτω χωρίς να κάνουν τίποτα, να εξυπηρετούν τους εργοδότες και να μην μιλάει το πάμε και κανείς. Και θα ήταν τότε εντάξει το πάμε. Θα ήταν OK, δεν θα λέγαν όλοι. Χίλιες φορές να τους σούρουν αυτά που τους έρουν και καλά που τους ξεβράκωσε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Ξεβράκωμα. Στη δημοκρατία ξεβράκωμα. Σε άλλες καταστάσεις άλλα πράγματα. Αλλά εδώ έχουμε ξεβράκωμα. Τα άλλα πράγματα είναι ακολουθούν το ξεβράκωμα. Θέλω να πω πιο ωραία, πιο. Δεν ξέρω. Ας απαντήσει ο λαός. Όχι, βεβαίως. Ναι, άμα έχει κέφια ο λαός, ας τα δοκιμάσει. Ο Βουλγαράκης εκεί η συνέντευξη αυτή ήταν, θα έλεγες, αβάντα τη ΕΡΤ. Επειδή έκανε ήταν ένα λίγο, debate. Ναι, έκανε, ήτανε, δεν ήταν Βουλγαράκης, αλλά ήταν λίγο ατομική η συνέντευξη, ήταν πρόσεξα. Ήταν ατομική, ναι. Ναι, το λες αβάντα, ας πούμε, να ακούσουμε τις θέσεις, μήπως κόψει κάτι από τον Μπακογιάννη. Ναι. Λέω μήπως, ναι, δεν ναι, ξέρω. Ναι, καλά, όχι, αυτό, να, αυτό, να το πάρει ο Λιόπλος. Δεν κάνει ότι η ΕΡΤ τώρα αν είναι δε πέτα. Δεν σκέφτεται έτσι. Τέτοιους αγώνες κάναμε να ξανανοίξει, είναι δυνατόν να γίνει τέτοια. Δεν σκέφτεται η ΕΡΤ έτσι. Και τώρα που πάμε ΕΡΤ, θυμήθηκα κάτι. Βεβαίως τι. Είχε γίνει αυτό το θέμα με τον Μπελετίδη. Που δεν θα εμφανιστούν το συγκρότημα, το σατανιστικό. Ναι, ναι, ναι. Χαμός είχε γίνει τότε. Ξαφνικά, πώς στο Twitter όλα τα σιριζοτρόλ με μία φράση κατά του Πελετίδη που λύγησε μπροστά στη Μητρόπολη και στο Μητροπολίτη και στην Εκκλησία και. Ψέλιζε εκεί από το Δημαρχείο κάτι. Το κτίριο έχει πρόβλημα και αν γίνει κάτι, ποιος θα ξέπλαινε μετά τον Πελετίδη. Αν συμβεί κάτι σε μαζικό χώρο. Σιγά, που... στο σατανά θα το ρίχναμε. Ναι. Είναι σατανιστές. Okay, ναι, έπεσε το κτίριο. Θα την πλήρωνε ο Δήμαρχος και ο εκάστοτε Δήμαρχος, όποιος και να ήταν. Πέρασε και θα εμφανιστούν οι γνωστοί. Σατανιστής ο Πελετίδης, δεν πιστεύω στο Θεό αυτή. Θα εμφανιστούν 19 Μαΐου, θα έχουν λυθεί τα προβλήματα τα ηλεκτρολογικά γιατί είναι παλιό κτίριο και θα εμφανιστούν τελικά. Έλα. Εκεί. Και δεν βγήκαν όλοι αυτοί. Θα βγει και ο Αγγελάκας μετά. Αγγελάκας θα ρυθμίσει. Δεν βγήκαν όλοι αυτοί να πούνε κάτι. Έχει μείνει το παλιό. Που λέγανε και θυμάμαι τον Άσο Ηλιόπουλο. Δεν θέλω καμία αποκατάσταση. Ούτε με ενδιαφέρει εμένα, φαντάζομαι ενδιαφέρει και τον Πελετίδη. Και θυμάμαι τον Άσο Ηλιόπουλο που είναι και νέο παιδί προοδευτικός και είχε κάνει τότε με το που έγινε αυτό με τον Πελετίδη, είχε γίνει και στη Θεσσαλονίκη κάτι φασίστες, είχαν διακόψει μια παράσταση. Της Βουλγαράκη. Της Βουλγαράκη. Άλλη Βουλγαράκη είναι αυτή, καμία σχέση με τον Βουλγαράκη. Οι πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και είχαν γίνει και τα δύο την ίδια μέρα. Και βγαίνει ο Νάσος Ηλιόπουλος με ανακοίνωση εδώ, ο προοδευτικός του ΣΥΡΙΖΑ, δήμαρχος υποψήφιος Αθηναίων και υπουργός τώρα τι είναι εκεί με την Αξιόγλου. Και τα έβαλε και τα δύο, λέει, στη Θεσσαλονίκη αυτό οι φασίστες και στην Πάτρα ο κομμουνιστής δεν αφήνει τους άλλους να τραγουδήσουν. Ο προοδευτικός υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Και πώς η σοσιαλδημοκρατία ξεπλένει σε διάφορες φάσεις και αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται είναι εκεί αριστεροί και προοδευτικοί. Από το να κάνουν τη βρωμοδουλειά θα πούν τα πάντα. Και γιατί ξεπλένει, γιατί το τσουβάλιασμα είναι το ξέπλυμα. Προφανώς. Αυτό είναι το ξέπλυμα. Γιατί... αυτό είναι το ξέπλυμα. Ναι. Δεν είναι μόνο η αβάντα. Δεν είναι μόνο να πει καλό για τη Χρυσή Αυγή. Το τσουβάλιασμα και μόνο. Προφανώς. Είναι ξέπλυμα. Μα έτσι έγινε στο Μεσοπόλεμο. Αυτό έκανε η σοσιαλδημοκρατία τότε. Και αυτό θα κάνει πάντα η σοσιαλδημοκρατία. Και αυτό έγινε χτες και με τη ΓΕΣΕ. Που ποιοι συστρατεύτηκαν με τη ΓΕΣΕ των εργοδοτών και πρόθεση, και ήταν λοιπόν, απέναντι. Και πρόθεση λοιπόν να μην έχει όποιο Ηλιόπουλο ή όποιο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να είναι πιο προσεκτικό. Έχει πρόθεση. Αλλιώς δεν θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, με πρόθεση, είναι πιο, να ξεπλύνει η Χρυσή Αυγή, ας είναι πιο προσεκτικός, αν δεν έχει πρόθεση. Εδώ είναι και κεντρικά και κεντρική κατεύθυνση, όχι τόσο ορατή, αλλά για τους πολύ προσεκτικούς βλέπεις την διάθεση και τη φιλική ατμόσφαιρα και αντιμετώπιση, γιατί προφανώς κόβει ψήφους από τον Κυριάκο. Οπότε είναι το γνωστό που γίνεται. Για να μην ξεχάσουμε και τους υπουργούς που είχαν καλέσει τους βουλευτές στο Καστελόριζο και την συγκατοίκηση, ναι. Με το επόμενο του Κυριάκου πάμε στις διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, βρίσκομαι στον όμορφο τόπο σας για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα της νίκης. Ένα μήνυμα νίκης το οποίο δεν θα αποτυπωθεί μόνο στην εθνική κάλπη, στην κάλπη των ευρωεκλογών, αλλά και στην περιφερειακή κάλπη. Είμαι εδώ για να δώσουμε και από εδώ τη νίκη στον Νίκα. Εν τούτο Νίκα. Κυριάκο. Εν τούτο Νίκα. Και 1,5 λεπτό μουσική έτσι για βεβαίως. Ανάσα. Ένα μικρό μήνυμα θα πω σύντομα. Αποστόλη μετά την αποψινή παράσταση στη Λάρισα να πάτε για ποτάκι στο Μαντάτο. Ένα ωραίο μικρό μπαράκι που το έχει ο σύντροφος Θωμάς με υπέροχη μουσική. Θα το δούμε, ξέρω εγώ. Θα πάτε εσείς που θα είστε. Ελάτε σήμερα στη Λάρισα να τα πούμε. Κάντε τις κρατήσεις εγκαίρως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τη Δευτέρα. Θα πούμε και για τους μετανάστες από Δευτέρα και όλα αυτά. Ναι, έχει πολλά θέματα έτσι κι αλλιώς από Δευτέρα. Τους πρόσφυγες βασικά. Έλα, ναι. Τα λέμε. Γεια σας, σε λίγο μαγκαζίνο. Γεια χαρά. Desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man.